اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو دنیا میں طاقت چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے، اس کا علاج یہ نہیں ہے، اپنی اپنی رائے ہے۔ کچھ لوگ اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں اور اپنی طاقت کو شو کرنے کے لیے اسلحہ اکٹھا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، طاقت تو اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور اس طاقت کا ذریعہ کیا ہے؟ نہ مال سے طاقت آتی ہے، قارون کو کوئی بچانے والا نہیں آیا، نہ فوجوں سے طاقت آتی ہے، بڑے بڑی دنیا گزر گئی، مٹی کے نیچے چلی گئی۔ طاقت ہے تو اس کے پاس جس پہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ استغفار کرو، آج تم جسمانی کمزوری کا شکار ہو، روحانی کمزوری کا شکار ہو، مالی کمزوریاں ہیں، خاندانی کمزوریاں ہیں، یا ملی کمزوریاں ہیں، ہر کمزوری کو اگر طاقت میں بدلنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے آ جاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، معافی مانگ لو، اللہ ساری قوت قوتن الى قوتکم، ایک قوت نہیں قوتوں پہ قوتیں تمہیں عطا کر دے۔ سکون کی زندگی حاصل کرنے کے لیے تم مار دھاڑ کر رہے ہو اور تمہیں کچھ پرواہ نہیں، اسلام کے ایتھکس کو بھی چھری چلا دیتے ہو۔ سکون کی زندگی لینا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے تو مطمئنت اور وقار والی زندگی مالک الملک تمہیں عطا کر دیں گے۔